इदं सर्वेदयात्मा वाक्याद वेद सप्रमाणं प्राप्तं नहि मिथ्याः। इदं सर्वम आत्मा जो कहा गया सब आत्मा तभी बनेगा सब मिथ्या हो तो, सब मिथ्या है तो उसके अंतर्गत वेद भी मिथ्या है, वेद मिथ्या होने से फिर वेद से कैसे ज्ञान होगा, ऐसी शंका है। त निराश स्तरी कथम, फिर निराश कैसे हुआ इतिहास आशंक्य। तद अमानत्वायुगम प्रति जानते, तस्य अमानत्व से अयुग तम प्रति जानते, वेद अमा प्रमाण है ये नहीं हो सकता है, इसकी पहले प्रतिज्ञा करते हैं श्लोक में। तदयुक्तम पुमर्थस्य तदुक्तेव समाप्ततः सर्वोपायोनुपायः स्या दुपेयावसितो यतः। सोपेयार्थ प्रसिद्धौ च नोपायानामुपायता न चोत्सर्गापवादोऽपि साक्षाद् वेदग्रहस्रवात्। तदयुक्तम वेद में जो अप्रमात्व प्राप्त हुआ तदयुक्तम ठीक नहीं। पुमर्थस्य तदुक्त्येव समाप्ततः, तदुक्त्या वेदुक्ते वेद उपदेश से शब्द से ही पुरुषार्थ प्राप्त सम्यक प्राप्त हो जाने से अयुक्तम, क्योंकि उसका प्रयोजन है वेद वाक्य से ज्ञान होता है। सर्वोपाय अनुपाय से आद उपय अवसित हो यत उपाय से अवसित हो उपेय उपेय से अवसित हो समाप्त उपेय प्राप्त होने पर उपेय की प्राप्ति हो जाने पर उपाय अनुपाय हो जाता है। उपाय उपाय नहीं न उपाय अनुपाय अनुपाय नौका से पार हो गया उसके बाद नौका उपाय नहीं आगे आगे जाने के लिए। सोपेयार्थ प्रसिद्ध हो च उपेयार्थ की प्रसिद्धि हो गई तो उपायानाम न उपायानाम उपायता तो उपाय उपायार्थ प्रसिद्ध प्राप्त होने के बाद उपायनाम उपायता न आगे उपायत्व नहीं रहेगा। न च उत्सर्ग अपवाद ओपी उत्सर्ग अपवाद सब कुछ उपाय वेद प्रमाण है किंतु कुछ उसका अप्रमाण हो जाएगा उसको छोड़ करके इतना साक्षात वेद ग्रह स्वाद साक्षात में वेदा कह करके सब ब्रह्म वेद सब कुछ ब्रह्म कहा इसलिए उत्सर्ग अपवाद नहीं कि वेद को छोड़ करके बाकी सब ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्म में सर्वम आत्मा सबका बाध करके ब्रह्म होगा तो उसका उत्सर्ग है और अपवाद हो जाए कुछ को छोड़ देना किंतु छोड़ने का नहीं सर्वात्मा कर इमें वेदा इमें देवा सब को लेकर के सब ब्रह्म का अर्थात सबका बाध होगा तो वेद का ही बाध होगा तो बाद में वो उपाय कुछ नहीं है। तदितम न मिथ्यात्वम आमनत्व हेतु अमानत्व शंका क्यों आ हुई सर्व आत्मा अर्थात बाकी सब मिथ्या है मिथ्या नहीं है तो सर्व आत्मा नहीं होगा इसे सर्वात्म बाद समान अधिकरण सब मिथ्या नहीं होगा तो वो ब्रह्म सर्व आत्मा नहीं होगा और मिथ्या होने से उसके अंतर्गत वेद भी मिथ्या हो जाने से अप्रमाण हो जाएगा तो अप्रमाण क्यों होगा मिथ्यात्वात् अप्रमाण कहते न मिथ्यात्व अमानत्व हेतु अमानत्व अप्रमाण होने के लिए मिथ्यात्व हेतु नहीं मिथ्या होने में आते से अप्रमाण हो जाए ऐसा नहीं कैसे नहीं प्रतिबिंबाद व्यभिचारात प्रतिबिंब तो मिथ्या है कोई दर मुख नहीं किंतु वहाँ कोई है ही नहीं तो भी प्रमाण है अप्रमाण नहीं प्रतिबिंब बिंब का बिंब के लिए प्रमाण होता है बिंब प्रतिबिंब देकर बिंब का निश्चय होता है इसलिए मिथ्यात्व अमानत्व हेतु न तो फिर अमानत्व अप्रमाणत्व हेतु किम बुद्धि अनुत्पत्ति आदि तथा बुद्धि अनुत्पत्ति आदि तथा तथा मतलब अमानत्व हेतु मिथ्यात्वम अमानत्व हेतु न किंतु बुद्धि अनुत्पत्ति आदि तथा आगे पीछे थोड़ा विराम, स्वल्प विराम कर देने से अच्छा है। पतिव्याधो व्यभिचारा, स्वल्प विराम करके बुद्धि अनुत्पत्ति आदि तथा, यहाँ भी स्वल्प विराम, तथा मतलब अमानत हेतु। अप्रमाण हेतु क्या? बुद्धि अनुत्पत्ति, बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो, अज्ञान अप्रतिपत्ति, और आदि से विप्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान हो, अप्रमाण होगा, बाधित हो, संशय ज्ञान हो, अप्रमाणम तिथाभिन मिथ्यात्मा ज्ञान संशय, तो ज्ञान नहीं हो, संशय ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो अप्रमाण ही। तदत्र नास्ति, यहाँ नहीं है, यहाँ श्रुति वाक्य में अनुत्पत्ति नहीं ज्ञान होता है, संशय निश्चय ज्ञान होता है, उसका फल भी है। श्रुतवाक्य से बुद्धि उत्पादात, श्रुतम वाक्य में ना, श्रुतवाक्य से पुरुष से बुद्धि होती है, अनुत्पत्ति नहीं है, और संशय भी नहीं, संशय विपर्य भी नहीं, संशयादिश्च अभाव, या तो ज्ञान नहीं हो, संशय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो तो अप्रमाण होगा, ऐसा नहीं, संशय विपर्य नहीं, बुद्धि उत्पत्ति होने से इति भाव। इसलिए यहाँ जो अमानत्व के हेतु बुद्धि अनुत्पत्ति आदि, तद तद का था अनुत्पत्ति आदि, अत्र वेद में नास्ति, श्रुतवाक्य से बुद्धि होती है, संशय विपर्य नहीं। तथापि मिथ्या वेदोत्थ बुद्धि, यहाँ तो हो गया ज्ञान तो हो जाएगा, किंतु वेद मिथ्या है, सर्व आत्मा कहने से वेद भी मिथ्या है। मिथ्या जो वेद उससे उत्पन्न जो बुद्धि ज्ञान है, ज्ञान हो जाए किंतु उसका कोई प्रयोजन नहीं, अफलत्वाद। मिथ्या वेद से उत्पन्न बुद्धि तो निष्फल है, तद अप्रमाण्यम, इसलिए अप्रमाण हो जाएगा वेद, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं, अर्थ कुछ होने मात्र से, बुद्धि हो जाने मात्र से वो प्रमाण नहीं होगा, निष्फल है। इति आशंक्य श्रुति अनुभव विरोधात् मैव मिथ्या, श्रुति और अनुभव विरोध है, क्या दिया तो पदच्छेद क्यों कर दे बिना कर बोलो, हैं द पूरा है ना, कैसे बोलेंगे तद तद प्रामाण्यम, क्या बोलेंगे, हाँ तद प्रामाण्यम, कहाँ दिया तद तद प्रामाण्यम, तथापि पूर्व पीछे कहता है तस्य अप्रामाण्यम, तस्य वेदस्य, वेद प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमाकरण नहीं होगा, मिथ्या वेदत्व बुद्धि अफलत्वाद। अच्छा न यहाँ तस्या प्रमाण्य तद बुद्धि, क्योंकि बुद्धि अफलत्वाद तदा प्रामाण्यम, मिथ्या वेदत्व बुद्धि अफल नहीं, पहले था तद अमात अमात्व नहीं, तस् वेद से अप्रमाणत्व, उसका कोई फल नहीं होने से वेद अप्रमाण, बुद्धि में नहीं, बुद्धि अप्रमा करने का नहीं, मिथ्या प्रतीक्षादि प्रमाण तो मानते हैं, बाध नहीं होगा, हाँ हाँ वो तत्वावेदक प्रमाण नहीं, व्यावहारिक प्रमाण ही मानते हैं, यहाँ अप्रमाण नहीं है, क्योंकि जो बाधित हो जाने से कोई भी, और वेदी बाधित हो गया तो प्रत्यय सब तो बाधित सब मिथ्या है, तो व्यावहारिक प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण नहीं मानते हैं। वेद जो हुआ वो प्रमाणत है, किंतु उसकी जो प्रमा है तत्वावेदक प्रमाण है, प्रमाण ही तत्वावेदक है, तत्व को बताने पर, और प्रत्यक्षादि प्रमाण घटादि को बताते व्यावहारिक प्रमाण है, किंतु वेद प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण है, तत्व को बताने से महावाक्यादि प्रमाण है, इसमें इधरा ही वेद हुए तो मिथ्या, चक्षुरादि भी बाधित मिथ्या, वेद भी बाधित मिथ्या, होने पर भी फल में विशेष है, तत्वावेदक है वो, तत्वावेद अतत्वावेदक है, यह अभी आगे कहेंगे है बाधित, सब सब प्रत्यक्षादि बाधित, वेद भी बाधित हुआ, सब बाधित है मिथ्या, नहीं तो इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह आत्मा कैसे होगा। इतिहास के श्रुति अनुभव विरोधा, तो पुमर्थस्य तदुतेव समाज वेद वाक्य से, हाँ प्रमाण तो प्रमाणवादित विषय तत्व तो ब्रह्म होने से विषय दोनों बराबर हैं, विषय में विषय होने पर भी वो वेद वाक्य को प्रमाण क्यों कहते हैं, प्रमाण तो मिथ्या है, तो मिथ्या होने पर भी प्रमाण है, मिथ्या होने पर भी प्रमाण है, मतलब वो पारमार्थिक नहीं कहते वेद को, मिथ्या है, मिथ्या मानने पर भी प्रमाण हो सकता है, ये बताया पूर्व पीछे ने कहा, मिथ्या है तो अप्रमाण हो जाना चाहिए, इसको देखा तो मिथ्या होने पर भी अप्रमाण होगा, कहीं जरूरत नहीं, अप्रमाण्य का हेतु नहीं मिथ्यात्व। नहीं, वो तो अनुमान करने के साध्य बाधित होता है, सामान्य बाधित है तो अभाव निश्चय, कोई भी हो बाध बाध का है तो अभाव निश्चय, जिसका अभाव निश्चय बाधित हुआ, और वहाँ बाधित जिस हेतु का साध्य का अभाव निश्चय हो हेतु बाधित कहते हेतु में बाधित, तो हेतु तो है, हेतु होने पर बाधित तो कैसे साध्य बाधित साध्यकत्व ना, हेतु को बाधित बाधित हेतु हेतु आवास के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं तो बाध्य अभाव निश्चय। प्रत्येक अद्वयम सच्चिदानंदम वस्तु तत्शब्दार्थ तदुक्त्यैव समासत तत्प से, प्रत्येक अद्वय सच्चिदानंद वस्तु के कथन से ही पुरुषार्थ की समाप्ति ज्ञान है। सर्वमात्मेति श्रुतेर वेदस्य पृथक अभावात्, सर्वमात्मेति श्रुति होने से वेद पृथक नहीं रहा, कथ मानता वेद कोई अलग तो रहा नहीं है, तो प्रमाण किसको कहेंगे कि प्रमाण कैसे होगा, सर्वात्मा हो गया तो सौ का बाद अभाव हो गया, इत आशंक्य ज्ञानात पूर्वम ऊर्ध्वम व पृथक अभाव, वेद ब्रह्म ज्ञान होने के पहले वेद का अभाव, ज्ञान होने के बाद नाद्य ज्ञान होने के लिए वेद का अभाव, ज्ञान होने के पहले अभाव है अनुभव विरुद्ध तिथि मत्व द्वितीय द्वितीय के ज्ञान के बाद बाद, तो ज्ञान के बाद कोई आपत्ति नहीं, सर्व उपाय अनुपाय सद उपाय आवश्यक, सारे उपाय जितने सब अनुपाय, उपाय नहीं है प्रमाण है अप्रमाण हो जाए, कहो उपाय प्राप्त हो गया ज्ञान हो गया तो अनुपाय, चक्षुरादि रूप उपाय घटादि निश्चित हो सत्याम, घटादि निश्चय होने के बाद चक्षुरादि उपाय किसको कहेंगे, जो चक्षुरादि ज्ञान हो कि चक्षुरादि से घट का ज्ञान हो गया, घट ज्ञान हो गया चक्षुरादि उपाय से होने के बाद चक्षुरादि का क्या प्रयोजन, अन्य को ज्ञान के लिए अलग है, उसी घट के लिए कोई जरूरत नहीं, सत्याम उपाय सत्याम उपाय तद या तो निवर्तते, निवर्तते कौन चक्षुरादि, चक्षुरादि जो उपाय है ज्ञान होने के बाद उपाय तो अनिवृत्त हो गया, और आगे उपाय नहीं, अत वेद वाक्यानाम अपि स्वयं स्वमेव आत्मज्ञम तो उपाय तो निवृत्तिष्टैव, वेद वाक्य भी स्वमेव है, क्या है आत्मा, आत्मा के ज्ञान तो अनुभव हो जाए अन्य पर उपाय तो निवृत्तिष्टैव, सर्वम आत्मेति श्रुत्या उत्सर्गत सर्वस्य आत्मत्वम उत्तम, सर्वम आत्मेति श्रुति से उत्सर्ग हो गया सब आत्मा, स यथा इत्यादि ना तस्य वेद अपवाद, स यथा आर्द इंधन इत्यादि जो दिया ना शंका है, सर्वम आत्मा कहन से सबका बाध तो हो जाएगा किंतु वेद को छोड़ करके ये अपवाद हो जाएगा, कौन सी श्रुति देखो सदा, हाँ दशमंत्र नहीं आत्मा कहाँ आया, हाँ ग्यारह को मिला करके ये श्लोक तो गया नहीं, नहीं। पहले उसके पहले पहले था उसको हाँ उसी में हाँ वही वही है हाँ हाँ इदम सर्वम यदयम आत्मा उसमें आया वेद सर्वम वेद सर्वम अत्र आत्मा सर्वम वेद इदम ब्रह्म क्षत्रम लोका इमे देवा इमे वेद नहीं उसमें नहीं वो वेद तो नहीं सर्वम तम परा सर्वम आया अन्यथा आत्मा सर्वम वेद इदं ब्रह्म इदं क्षेत्र इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदं सर्वम चार पाँच सात चार ये अच्छा सप्तम मंत्र में आएगा सप्तम है सप्तम मंत्र इसमें नहीं वेद चार पाँच सात नहीं नहीं इस नंबर लिखा है बृहदारण्य चार पांच इमें वेद इति साक्षात वेद गृहीत इमें वेद इति इसमें चार पाँच सात लिख दिया नंबर, ठीक है ना। चार चतुर्थ अध्याय में आएगा, चतुर्थ अध्याय में आएगा, वहाँ इमें वेदा है। यहाँ जैसे इमें देवा है ना, चार पाँच सात आगे आएगा, उसमें इमें वेद आया, इसमें वेद नहीं है, आगे आएगा चार पाँच सात वेदाने। ये तो दो द्वितीय अध्याय चल रहा है, तो उसमें इमें वेद आया, तो वेद को लेकर के भी सर्वमेदयात्मा से हाँ दे दिया षष्ठ श्रवणार्थ। षष्ठ मतलब चतुर्थ अध्याय आगे आएगा। वेद से पृथक अभाव कथम हो गया सर्वे वेदा चक्षुरादि उपाय हो, ये कहाँ तो ये टीका यहाँ से चल गया। चक्षु अच्छा ये आगे हो इष्टे वहाँ सर्वम आत्मेवेति श्रुत्या उत्सर्गत सर्व से आत्मत्वमुक्तम स यथा इत्यादि न तत् वेद अपवाद, वेद अपवाद करना चाहिए, अग्नि अग्नि बनाना है अपवादो अग्नेर धूमादिवद आत्मन तस्य पृथ्वी कथनाथ। अग्नेर क्या है, गे न छुट्टी अग्ने गे है ने नकार बनाना, अग्नेर अग्नेर धूमादिवत अग्नि से धूम के समान, चिनगारी धूमादि के समान आत्मन तस्य पृथक व्यक्ति कथनाथ, आत्मा से पृथक वेद का कथन किया। इसे वेद में अपवाद होना चाहिए, वेद को छोड़कर बाकी सब आत्मा, इसे शंका उनसे। अतः तस्य अमानत्वादि आशंका, अतः तस्य अमानत्वादि आशंका इति आशंका हो, तस्य वेद अपवाद सर्वसात्मा अग्निधमादि आत्मन तस्य पृथक व्यक्ति कथनाथ, अतः तस्य अमानत्वाद अतः पृथक है, पृथक वेद रह गया वो आत्मा नहीं है, वो वेद में अप्रमाण शंका हन से कहते न च न च उत्सर्ग अपवादो भी, उत्सर्ग अपवाद नहीं वेद का भी ग्रहण किया है। इमें वेदा इति साक्षात वेदं गृहीत्वा इदं सर्वं यदयम आत्मा इति षष्ठे कहन से न तस्मिन् अपवाद, अर्थात वेद को छोड़ करके सबका बाध करना ऐसा नहीं, वेद का ही बाध होगा। उत्सर्ग अपवाद पक्षे वक्षमान वाक्य विरुद्धवत, उत्सर्ग अपवाद माने तो आगे जो आएगा इमें वेदा वाक्य का विरुद्ध होता है, सब कुछ आत्मा है। त्वत्पक्षे पे निश्वसित श्रुत्या वेदस्य अधिपूर्वत्व उपगमे प्रामाण्य विरोध बालुतिवत पूर्व पीछे कहता है, तुम्हारे पक्ष सिद्धांत पक्ष में निश्वसितम वेद कहा, वेद अधिपूर्वक नहीं ज्ञानपूर्वक नहीं हुआ, निश्वास जी अनायास निकला तो अधिपूर्वक अज्ञानपूर्वक अबुद्धिपूर्वक मानेंगे प्रमाण का विरोध। बालुक्तिवत जैसे बच्चा कुछ बोल देता है नहीं समझ करके अप्रमाण इत आशंका बाल है। बालोन्मत्तोक्तिवचाह बालोन्मत्तोक्तिवचाह वक्तुं दूषणम आदरात जिह्रेमि बहुशोत्रोक्तौ तस्मादेव परम्यते। बालोन्मत्तादि उक्तिवच्च दूषणम वक्तुम आदरा दूषण वक्तुम जिह्रेमि अत्र बहुश उक्त हो उतो जिह्रेमि आदरात बहुश उक्त हो अत्र जिह्रेमि तस्माद् उपरम्यते। कहाँ लग गया देखो ना, ये मजा के नीचे सब सुख कोई कभी पैर की तरह करते हैं ना, पैर की तरह ऐसे बहुत पहले कहा है, इसलिए ये बाल उन्नतवादि जो कहते वेद वाक्य को कहना है तो उसमें दूषण कहने के लिए दूषणम वक्तुम जिह्रेमि विप्रलम्भकादि उक्ति समवेद इति अस्य अस्यामुक्तो असंदिग्ध अबाधितार्थ धी हेतु सन न तत्सम इत्यादि वक्तुम लज्जामहे। पाठ में विपुलम्भकादि उक्ति के समान वेद जो कोई कहता है इत्यस्य मुक्तो असंदिग्ध अबाधित आगे अज्ञातार्थ नहीं अज्ञातार्थ दिए तू अज्ञातार्थ असंदिग्ध अबाधित अज्ञातार्थ दिए तू सन जो अर्थ असंदिग्ध अबाधित अज्ञात उसके ज्ञान का हेतु है वेद न तत्सम विप्रलम्भक बालोक्ति के समान नहीं। हाँ असंदिग्ध अबाधित सब द्वंद्व करके अज्ञात जो अर्थ ऐसे अर्थ के ज्ञान अर्थ ज्ञान के हेतु है वेद सब विशेषण अर्थ का असंदिग्ध अर्थ बाधित अर्थ अज्ञात अर्थ उसी के ज्ञान के हेतु होने से बालोक्तिवाद उन्मत वाक्य के समान नहीं। इति वक्तुम लज्जामहे संबंधाद आरभ्य तत तत रसकृत तात्पर्य तो प्रामाण्युक्त वेद में प्रामाण्य बार बार कहा संबंध ग्रंथ से लेकर के अभी फिर यही कहेंगे कि वो असंदिग्ध अर्थ का ज्ञापक बाध्य अबाधित इसे इसको कहने के रे जी रेमी किंच नित्यस्तु स्यादर्शन से परार्थत्वादिति न्यायेन बहुविरतर पराक्रांतत्वाद अस्माभिरस्मिन् विषये न क्रियते पराक्रम इत्याह नित्य तु स्यादर्शन से परार्थत्वाद टिप्पणी जैन सूत्र दिया शब्द नित्य भवितुम् अर्हति दर्शन से परार्थत्वाद ज्ञान अन्य के लिए है शब्द से इसलिए दर्शन का उच्चारण देखना शब्द उच्चारण श्रवण तस्य परम प्रति अर्थ प्रत्यायन प्रयोजनकत्वात् इसे अदर्शन लोप आया ना अदर्शन लोप अदर्शन का अर्थ अज्ञान अज्ञान का अर्थ उसका तद के लिए उच्चारण की प्रसतस्य अदर्शन का अर्थ अनुच्चारण अश्रवण अनुच्चारण इस पर यहाँ दर्शन के लिए उच्चारण दर्शन ज्ञान ज्ञान के लिए उच्चारण उच्चारण जो शब्द क्या थे परम प्रति बोधन के लिए परम प्रति अर्थ प्रत्यायन प्रयोजक अर्थ ज्ञान हेतु के लिए तो शब्द का उच्चारण करते हैं दूसरे को ज्ञान कराने के लिए शब्द पहले है उच्चारण कर दूसरे को ज्ञान कराने के लिए इसी करके शब्द को नित्य बना नित्य तुषा दर्शन परार्थता शब्द नित्य इसे कहने इति न्याय न बहुविरत पराक्रांतत्वाद वेद प्रमाण सत्सम नित्य है अस्माभिर अस्मिन् विषये न क्रियते पराक्रम और नित्य का अर्थ आकाश आदि जैसे नित्य इस प्रकार अकृत्रिम इति श्लोक वार्तिक में कहा कृत्रिम उक्तम ही उक्तम आगे तस्माद् अकृत्रिम शब्द न कदाचित विनश्यति ये अकृत्रिम का अर्थ टिप्पणी कर दिया श्लोक वार्तिक में कुमार भट्ट ने कहा अकृत्रिम का अर्थ तस्माद् अकृत्रिम श्लोक कृत्रिम नहीं नित्य नहीं नित्य पुरुष है नहीं अकृत्रिम का था नित्य न नित्य संबंधात आकाश परमाणु नित्य शब्द के साथ नित्य संबंध है आकाश परमाणु के समान नित्य है न च नित्यत्व निश्वासित श्रुति विरोध नित्य जी शब्द होगा तो निश्वास जैसे निकला श्रुति का विरोध होता है तो अधिपूर्वकत्व से विवक्षित बात निश्वास का अर्थ बुद्धिपूर्वक निकला वस्तु तो निश्वास नहीं बुद्धिपूर्वक नहीं है अबुद्धिपूर्वक इतने निश्वास का अर्थ निश्वास जैसे निकला ये अर्थ नहीं और निश्वास अनायास है बुद्धिपूर्वक नहीं अनायास है व्यक्त हुआ यथा हो यत्नतः प्रतिषेध्यान पुरुषाणाम स्वतंत्रता वेद में ही प्रतिषेध करना है पुरुष स्वतंत्र नहीं वेद उच्चारण करने के लिए वेद वेद जैसे पहले यथापूर्व कल्पयत ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं वेद उच्चारण करने के लिए यत्नता प्रतिषेध्या पुरुषाणाम स्वतंत्रता वेद पुरुष उसमें वेद में स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता उच्चारण करने वाला नहीं ऐसे पूर्व में था ऐसे अर्थात यहाँ निश्वसित वेद जो कहा है उसका अभिप्राय बुद्धिपूर्वक नहीं हाँ वो तो ईश्वर नहीं जो कही उस आचार्य उच्चारण आदि करे उसमें स्वतंत्र नहीं है यथापूर्वम उनके तो मानते वेद साध्यन सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम तो अनादिपण से पुरुष स्वतंत्र नहीं वेद जैसे बताते ऐसे से स्वतंत्र नहीं, से पुरुष कर्तृगत तो नहीं आया, ईश्वर नहीं हो, कोई भी पुरुष के द्वारा कृत नहीं है, यही मीमांसा मानते हैं, नित्य मानते हैं। उच्चारण निश्वासित जो आया उसका अर्थ क्या करेंगे, निश्वास मतलब पुरुष कोई स्वतंत्र उच्चारण करने वाला नहीं, उच्चारण मतलब शब्द उपदेश बनाने वाला नहीं, पुरुष है नहीं। निश्वसितम इत्येतदंतम व्याख्या यद ऋग्वेद इत्यादि व्याचस्य ऋग्वेद, ऋग्वेदादि गिरो उच्यन्ते ऋग्यजुसामलक्षणाः अथर्वाङ्गिरसस्तद्वन् मन्त्रास्युर्ब्राह्मणोद्धृताः। ऋग वेदादि गिरा ऋग जो साम लक्षण उच्यन्ते तद्वत अथर्वांगिरस्य ब्राह्मण उद्धृतः मंत्रः स्युः, ब्राह्मण मानने वाले मंत्र अथर्वांगिरस्य आदि कहा। अपनृत्यार्थम ब्राह्मण उद्धृतः इति उक्तम, नहीं तो ऋग जो साम यदि कह दिया फिर अथर्वांग कहेंगे तो पुनरुक्ति होगी, इसलिए अथर्वांगिर से कहा ब्राह्मण उद्धृता, ब्राह्मण मानने वाले जो मंत्र उसको अथर्वांगिर से कहा इसे बताया। अत्र इति प्रकृत वाक्य ग्रहणम, अच्छा आगे श्लोक ईसत है, इतिहासादि संभेद भिन्नम ब्राह्मणमेव तु ग्राह्यमत्र प्रसिद्धस्तु नेतिहासादिरिष्यते। इतिहासादि संभेद भिन्नं ब्राह्मणमेव तु अत्र ग्राह्यं, प्रसिद्धत्व इतिहासादि न इष्यते। यहाँ जो मंत्र इतिहास पुराणादि आया, इतिहादि संभेद विशिष्ट भेदन भिन्नम ब्राह्मण वाक्य को लेना है, अत्र ग्राह्यम प्रसिद्ध इतिहास आदि यहाँ ग्रहण नहीं करना, महाभारत रामायण आदि महाभारत इतिहास उसको नहीं लेना, इतिहास आदि संभेद विशिष्ट जो भेद ब्राह्मण भाग है उसको लेना है। अत्र इति प्रकृत वाक्य, इसी प्रकृत वाक्य जो इतिहास पुराण सर्वत्र नहीं, ये जो सब ऋग्वेद सामवेद इतिहास पुराण आया, यहाँ इतिहास पुराण शब्द से ब्राह्मण वाक्य को लेना। प्रसिद्ध इतिहास ग्रह निश्वसित श्रुति प्रातिकूल्यम अभिप्रेत्या, प्रसिद्ध इतिहास यदि लेंगे वो तो व्यास जी ने बनाया और ये निश्वास जिस अनायास कैसे निकला, निश्वसित श्रुति के प्रतिकूल होता है, इसलिए श्रुति शब्द से प्रसिद्ध नहीं ले, इतिहास शब्द से प्रसिद्ध नहीं ले करके लेला ब्राह्मण वाक्य, आगे कहेंगे प्रसिद्ध अर्थ लेने के लिए कहेंगे अभी नहीं, वो तो शब्द का है इतिहास ऐसा है, किंतु जो इतिहास पुराण वेद पुराण कहते इतिहास कहते महाभारत को लेते हैं उसको नहीं, सामान्य इतिहास के लेते ऐसे है, किंतु यहाँ जो वाक्य में जहाँ सब वेद के साथ इतिहास शब्द से आता है, हाँ ये सब ब्राह्मण वाक्य लेने के लिए अभी ये कहते हैं, ब्राह्मण वाक्य में लेना मंत्र में नहीं, ब्राह्मण वाक्य में कहीं कहीं आया उसको इतिहास शब्द से लेना, किंतु ऐसा कहेंगे तो प्रसिद्ध जो इतिहास महाभारत आदि नहीं लगा, ये अर्थ हुआ अभी कहेंगे। चौदह पुरा हाँ कस्मा नाम प्रपंच सृष्टि उगता नार्थ प्रपंच सृष्टि, ये सृष्टि जो वेद है नाम शब्द, शब्द की उत्पत्ति तो कही गई, आकाश आदि जो अर्थ है उनकी उत्पत्ति नहीं कही गई, वेद की उत्पत्ति कही गई, नाम प्रपंच मतलब शब्द वेद, अर्थ आकाश आदि भूत भौतिक अर्थ प्रपंच सृष्टि क्यों नहीं अभिधेय, अभिधेयार्थ जन्मापि अभिधासंभवोक्तितः द्रष्टव्यं नाभिधानं स्यात् दविधेयमृते क्वचित्। अभिधा संभव उक्तितः हि अभिधेयार्थ जन्मापि द्रष्टव्यम्। अभिधेयमृते क्वचित् न अभिधानं स्यात्। अभिधेय अर्थ के बिना शब्द नहीं होगा, तो यहाँ अभिधा संभव उक्ति तो अभिधा है शब्द, अभिधेय तनाया तो अभिधा शब्द। वेद के संभव उत्पत्ति कथन से अभिधेय अर्थ जन्म भी द्रष्टव्य में समझ लेना, अर्थ आकाशदी अर्थ प्रपंच सृष्टि समझ लेना ना, क्योंकि अभिधेय मृत अभिधेय अर्थ के बिना अभिधानम का चिन्ह नहीं होगा, शब्द नहीं होगा प्रामाणिक शब्द। अभिधान अभिधेयर व्याप्ते रीति शब्द, अभिधान व्याप्ति है, अभिधान है तो अभिधेय, अभिधेय तो वाचक शब्द है। व्याप्ति में भी बनते न अभिधान सैद अभिधेय मृत अभिधेय बिना भाष समव्यापक हो जाएगा। भाष्यानुसार ने यद ऋग्वेद इत्यादि व्याख्या है अर्थांतर में है। भाष्यानुसार ब्राह्मण आदि ने कहा गया था मंत्र, मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयत्व कारणात् ऋग्वेदादिगिरा तस्मान् मंत्र ब्राह्मणयोर्ग्रह। यथा सिद्धमितिहास पुराणाद्यपि गृह्यते लोकप्रसिद्धिमुल्लङ्घ्य यतो न्यायोऽन्यथा ग्रहः। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम अध्येयत्व कारणात्, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्वम्, वेद नाम वेद नाम अभिधेयत्वम्। वेद नाम वेद शब्द का अर्थ क्या है, मंत्र ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्वम्, मंत्र ब्राह्मण मिल करके वेद होने से ऋग्वेद आदि यदि कहेंगे उसे मंत्र ब्राह्मण दोनों आ गई। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद आया तो मंत्र ब्राह्मण दोनों आ गई, तो ब्राह्मण भी यदि आ गया तो इतिहास आदि कहने के फिर ब्राह्मण अलग कहाँ रहा, मंत्र ब्राह्मण तो दोनों आ गए, मंत्र ब्राह्मण ग्रह। इसलिए यथा सिद्धम इतिहास पुराण आदि भी गृह थे, वेद आदि कहने से मंत्र ब्राह्मण दोनों आ गए और अलग कोई ब्राह्मण नहीं रहा इतिहास आदि से कहने के लिए। इसे इतिहास पुराण यथा प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध रहना है, यथा सिद्धम इतिहास पुराण अष्टादश पुराण इतिहास महाभारत ये ग्रहण किया जाएगा। अपि अपि कह करेंगे लोक प्रसिद्धि मूलज्ञ यत लोक प्रसिद्धि मूलज्ञ अन्यथा ग्रह अन्याय। प्रसिद्ध इतिहास पुराण है उसको उल्लंघन करके अन्यथा ब्राह्मण वाक्य को लेना हो अन्याय, इसे इतिहास पुराण में लेना। होता था करके कोई मत देखो इसी दिया ये तो कोई ये प्रामाणिक कथा नहीं, कुछ आर्य समय लोग ही मानते हैं मंत्र के वेद। सायण बाद में अब तो ये कोई कहा सायण आचार्य कह करके, किंतु उसके पहले से भी है मंत्र ब्राह्मण वेदत्वम, वो कहीं कहा मतलब अपने शब्द नहीं पहले से प्रचलन है मंत्र, उसके बाद टीका नहीं कहा तो शायण आचार्य हाँ वो विद्यारण्य स्वामी कहा वो तो बाद में है। उसके प्रसिद्ध पहले से ही है। तो अर्थ संग्रह में दिया ये सारण। हाँ वो थोड़ा कहीं पुस्तक इधर उधर जो कोई है वो कोई आर्य समाज लोग मंत्र भाग मानते हैं, ब्राह्मण भाग कहते दे माया और वेद नहीं है ऐसे कहते हैं। इसलिए उपनिषद में मंत्र उपनिषद ईसा से मानते अन्य सब को नहीं मानते ऐसे कुछ कहते हैं। सावर भाष्य का हाँ कहीं हो सकता है। अच्छा ये जो ये न कहना जाता है था दर्वी हमारे था ना उसमें मिला भी अपने पास पुस्तक में नष्कर्ष टीका में तंत्रवार्तिक पंक्ति दिया है वो नंबर बताएंगे मीमा सावर भाष्य के ऊपर तंत्रवार्तिक तृतीय अध्याय से है द्वितीय अध्याय में ये वाक्य है। तो लगता है तो उपन मंत्र का वाक्य किंतु उसमें तंत्रवार्तिक नंबर में लिखा पहले पुस्तक नष्कर्ष पढ़ते समय कहीं टीका में मिला होगा तो देखना पड़ेगा तंत्रवार्तिक में वेद का वाक्य उद्धृत है या तंत्रवार्तिक का वाक्य इसे तंत्रवार्तिक का नंबर दिया है पुस्तकालय है मीमांसा साबर भाषा के ऊपर तंत्रवार्तिक होगा। मैंने पढ़ा था आकाश में श्लोक भारती का फिर तंत्रवार्तिक बड़े इतिहासादि शब्द स्तरी कथम अष्टविधम ब्राह्मण भाषी गृहतम इतिहासादि शब्द से आठ प्रकार ब्राह्मणों को भाष्य में कहा गया भाष्य में आया इतिहास के दूसरे थी लोक प्रसिद्ध मूलंघ्य अन्यथा ग्रह अन्याय बाधकाभावे वृद्ध प्रसिद्ध नातिक्रमण्य भाव उसको लेने पर यदि कोई बाधक नहीं है तो उसको लेने कोई आपत्ति नहीं। हम बाधक नहीं बाधक है तो अतिक्रम करना है बाधक नहीं तो न अतिक्रमणीय बाधक नहीं ये कहते क्यों ग्रहण करना। ऋग्वेदादि सन्निहित इतिहासादि शब्देना भी प्रसिद्ध ग्रहे स्मार्त निगम आ ऋग्वेदादि के सन्निहित इतिहास जो आया वहाँ इतिहास शब्द से ऋग आदि सन्निहित इतिहास शब्द से प्रसिद्ध इतिहास लेने में लिंग कहते स्मृत भवम स्मार्तम लिंगम इतिहास पुराणाभ्यां वेदम समुपबृंहयेत इत्यादि मनोनाप्युक्तम कथं तत्यागमर्हति इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपभ उसका अर्थ निश्चय करे दृढ़ निश्चय करे समवृद्धि करे ये मनुस्मृति वाक्य तो कथम तो त्याग मरती विभेद्य अल्प श्रुताद वेदो मावयम प्रहरिष्यति भागांतरम विभेद्य अल्प श्रुताद वेद अल्पश्रुताद वेदो विभेति मामयम प्रहरिष्यति मेरे ऊपर प्रहार करेगा। इसलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपभ्रहित उसके द्वारा वेदार्थ निश्चय करें और आदि मनुना वृद्ध मनुना इत्यावत मनु ने कहा है अत्रिनापि इत्यपिषद मनुनापि उत्तम अपिषद से अत्रि मुनि ने भी कहा इत्यादि नहीं इति आदि मनुना इत्यादि मनुना प्युक्तम जो दिया है ना इत्यादि अलग पद ऐसा नहीं आदि मनुना एक पद इति तो कहेंगे इति अभी अलग हो गया आदि मनुना वृद्ध मनुना वृद्ध मनुना प्राचीन मनु मतलब मनु नहीं मनु अलग कितने मनु होते हैं हाँ इसलिए जिस किसी मनु को नहीं लेना पहला मनु सृष्टि के पहले 64 जो होता है क्रम से होता है जो जिस होता है ना तो प्रथम कल्प में जो प्रथम स्वयं इसे आदि मनुना टीका में नहीं उनसे इत्यादि मनुनाप्युक्तम ऐसे इत्यादि मनु के द्वारा कहा गया था, किंतु आदि मनुना इतिहासादीना वेदार्थ निरूपणम चेत तदपेक्षा तत्प्रामाण्याद अनपेक्षा प्रामाण्य क्षति। अब इतिहास के द्वारा वेदार्थ निरूपण करेंगे तो फिर इतिहास की अपेक्षा उनसे प्रामाण्य हुआ, अनपेक्षा प्रामाण्य वेद में नहीं होगा। इतिहास के वैपरीत्यात्मेव विपरीत इतिहास इतिहास पुराणादेर वेदमूलत्व कारणात् प्रामाण्यम नान्यथा तस्य प्रामाण्यमुपपद्यते। वेदमूलत्व कारणात् इतिहास पुराणादेर प्रामाण्यम अन्यथा तस्य प्रामाण्य न उपपद्यते। वेद मूलक नहीं होगा विरुद्ध होता प्रमाण नहीं होगा, नहीं व्याख्यानत्व विशेष प्रतिपत्ति न्यायाद व्याख्यातृवाक्यात वेदार्थ निर्णय तदपेक्षा वेद अनपेक्षा प्रामाण्य जहाति भाव। व्याख्यानत्व विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण व्याकरण में कहते व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति न्याय है, संदेह ज्ञान होता है व्याख्या से उसका निश्चय ज्ञान होता है। तो व्याख्यात्री वाक्य से वेदा का अर्थ निर्णय हो रहा है, वेदार्थ निर्णय के लिए व्याख्याता का वाक्य कारण इसे अर्थ निर्णय होता है। इतने मात्र से अर्थ संदिग्ध है, इसका निर्णय करने के लिए इतिहास पुराण को लेना, इतिहास पुराण प्रमाण है वेदमूलक होने से। अब व्याख्या करने वाले वाक्य को अर्थ निर्णय के लिए अपेक्षा हो तो वेद अप्रमाण हो जाएगा, ऐसा नहीं अनपेक्षा प्रमाण जाते ना। इतिहासादेरपि वेदवत प्रामाण्य कुतस्तदपेक्षा, यदि इतिहासादि वेद के समान प्रमाण हुआ तो फिर वेद की अपेक्षा क्यों। सतैव तदेव गात इतिहास, इतिहास में क्या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वेद वचन विरुद्धम तेषु यद वचः बुद्धवाक्यादिवतादृक् त्याज्यं श्रुति विरोधतः। प्रत्यक्ष वेद वचन विरुद्धं यद वचः तेषु इतिहास पुराणसु तादृक वाक्यं बुद्धवाद आदि बुद्ध वाक्यादिवत त्याज्यं श्रुति विरोधतः। श्रुति विरुद्ध होने के कारण श्रुति में भी कोई भी वाक्य श्रुति विरुद्ध है तो त्याज्यम, ये तो मीमांसा में श्लोक भारतीयों में कुमार भाष्य में आया भी आया। श्रुति के बाद स्मृति प्रमाण है किंतु श्रुति विरुद्ध होता प्रमाण। तो महाभारत आदि में कोई वचन वेद विरुद्ध हो तो त्याज्य होगा, वेद मूलक प्रमाण। और वहाँ वेद मूलक प्रमाण कहने से जहाँ कोई संदिग्ध अर्थ है तो उसे इतिहास पुराण से उसका अर्थ निर्णय करने के लिए मनु ने कहा, मतलब प्रमाण मान करके वेद मूलक है प्रमाण है। कहीं यदि वेद विरुद्ध प्रत्यक्ष वेद विरुद्ध है वो त्याग करना है। कथम अत्र प्रसिद्ध इतिहासादि ग्रहे कर्तृंतर स्मृति ईश्वर से अत्र कर्तृत्व श्रुते। यदि इतिहासादि लेंगे ईश्वर से उत्पन्न हुआ कथम कर्तृंतर स्मृति, व्यासादि करता है ये स्मृति कैसे आएगा। पर ईश्वर से अत्र कर्तृत्व श्रुते तो यहाँ तो वेद मूलक होगा, वेद के से उत्पन्न हुआ ईश्वर से, ईश्वर कर्ता हो जाएंगे इतिहास पुराण का। नच नचेश्वरातिरेकेण कश्चि स्रष्टाभिपेयते इतिहास पुराणादेश तदन्यस्येह कार्यतः। न च ईश्वरातिरेकेण कश्चित् स्रष्टा स्वीक्रियते, इतिहास पुराणादे कश्चित स्रष्टा ईश्वर आत्रेकेण न अभिभेते यह तदन्यस्य यह तद अन्यस्य कार्यतः अन्यतः ईश्वर का कार्य ईश्वर के कार्य होने से वो कार्य में जो सृष्टित्व है वो अन्य कोई नहीं कि ईश्वर से अति ईश्वर को छोड़कर कोई अन्य नहीं अन्य जितने ईश्वर का कार्य होने से क्या हुआ ईश्वर अतिरिक्त कोई अलग है नहीं तो व्यासाचार्य ईश्वर के द्वारा सृष्ट ईश्वर के कार्य यह तद अन्य से कार्य तो अन्य तो कार्य है अर्थात तो वो तो देंगे कोई अन्य पुंडरीक आख्यात क्या ना परस्य अज्ञान द्वारा सर्व कारणताया परब्रह्म ही सबका कारण अज्ञान द्वारा सर्व कारणताया अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म सबका कारण है श्रुत्यादि सिद्धता तत् अच्छा अभी उसको नहीं पता अच्छा अभी ये किस पूरा हो गया अच्छा वो अवतरण क्या नहीं पढ़ा था ईश्वर से अतर कर्तृत्व श्रुति इतिहास नच हाँ नच ईश्वरात्रेकण कच्ची सट्टा अभी पे थे इतिहास पुराण तथा कार्य थे उसके उसी में थोड़ा टीका में यह चैती सिद्धांत उक्ति यह च यह च यह इति च यह इति यह जो इतिहास पुराण आदेश तदन्यस्य यह कार्यतः यह च क्या देना रहते हैं यह इति सिद्धांत उक्ति न च अच्छा उस इधर आ जाए ईश्वर अतिरिक्त कैसे है ना इसे यह च हाँ वो तो चाव के बिना हाँ तो ऐसे सिद्धांत सिद्धांत में तदन्य से कार्य था तदन्य से हाँ ये भी सिद्धांत कथन है कारण नहीं परस्यव व्यासादि रूपेण पुराणादि कारण तो साधयति व्यासादि रूप से परमात्मा ही कारण है कारणत्वम कारणत्वम प्रमाणे न यस्य साक्षादिमे निश्चितम् अपि तत्कार्यकर्तृत्वे तदेव अभ्युपगम्यते यस्य साक्षात् प्रमाणेन कारणत्वं विनिश्चितं तत्कार्यकर्तृत्वे तदेव अभ्युपगम्यते प्रमाण से कारण मानना तो कार्य के जो कार्य करता कार्य का जो करता होगा तदेव ही कारण ही मानना उसका कारण वेद का व्यासादि का कारण ईश्वर होने से व्यासादि का जो कार्य में कर्तृत्व में वही तदेव ईश्वर कारणत्व हाँ तमें जो सब वाक्य वेद के अनुकूल प्रमाण है अन्य स्मृति वाक्य भी ऐसा है परस्य अज्ञान द्वारा सर्व कारणतः श्रुत्यादि सिद्धत्वा तत्कार्य व्यासादि इतिहासादौ कर्तृत्व स्मृतिरपि व्यासादि में कर्तृत्व स्मरण होने पर तदेव ब्रह्म तत्तर्थ तद्रूपेण कारणम कोई अन्य पुंडरीकाख्यान महाभारत कृत भवेत इत्युक्ते कहा गया ओम।